पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संकोच होता है, संकोच होकर ये बात ठीक नहीं कहता हूं, ये एक अपराध जैसी बात लगती है। अब क्या करें, ये मुश्किल हो रही है। सच्ची बात कहने में संकोच होता है, सच्ची न कहने से नुकसान होता है, क्या करें। आप कोई अटल बताओ, बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे में। साधारण बात, आज एक भाई ने पूछा कि तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, तो बात तो ठीक है, इसमें खास बात है वो बात तो बताएंगे हम, परंतु उससे पहली बात है, हिंदू बना है स्वयं आप नष्ट कर रहे हो। हिंदुओं का नाश मुसलमान नहीं कर सकते जितना हिंदू स्वयं अपना नाश कर रहे हो, बड़ा जोर नाश कर रहे हो। नाश किए बिना आप रह नहीं सकते, सच्ची बात आप सुन सकते नहीं और वो कर सकते नहीं, इतनी कमजोरी आप में आ गई है। अब क्या कहें बताओ, और आपकी कमजोरी से हमारे लोगों को संकोच हो रहा है कहने में, क्या करें। आप कृपा करो तो हम खुली बात कैसे, हिम्मत नहीं होती हमारी। कहने ये चोटी नहीं रख सकते, इन्हें पूछ रहे आदमी ने, बड़ी मुश्किल हो रही है, हमें छोटी नहीं रख सकते। गिरती रहा पांच सात दस आदमी मिलेंगे, बीस पच्चीस मिल जाएगा। सत्संग करने वाला भी बात है, सत्संग नहीं करना तो है ही, सत्संग करने वालों में भी चोटी वाले बहुत कम दिन मिलेंगे। चोटी धोती दो बात कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, इतनी मुश्किल हो रही है। मेरे दुख हो रहा है, अब हिंदू दशा क्या हो गई, छोटी नहीं रख सकते, रख सकते नहीं, इतने नाका ताकत ना, इतने भीड़ में इतनी ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। पूछो आप, सच्ची है झूठी है, अपने यहां रहने वाले छूट सकते हैं, तो गांव में आदमियों को देखो आप, गांव में छोटी नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम आदमी। पूछ लो बार बार, अभी पूछ लो, है रख सकते नहीं, ताकत नहीं है, ताकत शक्ति भीतर ताकत नहीं है छूट सकने की। बोलिए पूछोगे रक्षा होते हो गया, नहीं कर सकते। चोटी धोती तो रख सही थे। अभी मेरे से एक भाई ने पूछा कि तत्व ज्ञान कैसे हो, तुम चोटी धोती नहीं रख सकते कैसे करोगे, तत्व ज्ञान कैसे होगा, ए माया रखना नहीं देती, ये रखना नहीं देती, ये चोटी धोती को चोटी बुरी लगे, अपने छोरों के ये भी चोटी बुरी लगे, चोटी बुरी लगेगी तो तत्व ज्ञान कैसे होगा। बोलो बात झूठे सच्चे, आप रे कितनी कठिनता हो रही है, कितनी कठिनता, बड़ी भारी कठिनता हो रही है, चोटी रखने में बड़ी भारी कठिनता हो रही है। ये शक्ति रहते हैं, चोटी रखने की शक्ति है क्या, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं भीतर, चोटी रखने की शक्ति नहीं है, है तो बोलो, चोटी नहीं रख सकते धोती पहन नहीं सकते, हम अपने विचार से बहुत बढ़िया बातें कहते हैं, पर बढ़िया बातें लगे कैसे, चोटी भी नहीं रख सकते धोती नहीं पहन सकते कैसे लगेगी। मिलों में धोती बनाना बंद हो गया है, मिलों में मुसलमान तो रहते ही नहीं, मुसलमान हो रहे भीतर से मुसलमान बन रहे हैं, मुसलमान बनने में आनंद आता है। अभी गांव की बात सुनाई, नागौर के पास कौन सा गांव गई, जायर, जायल कठौती गांव है, वहां जायल की बात बताई, एक कसाई है एक हरिजन है, दोनों ने मिलकर के काम किया है, जो गाय सुनी देखे इंजेक्शन दे देना, अब मुंह से ज्यादा लेगी बोली, फिर काट देना उसका मांस हड्डियां बेच दे रही, चमड़ा बेच देना, ये काम कर रहे हैं, गया ने जीती जागती देख करके दे देने इधर दे देते दे जाए, कहीं तो मर जाते हैं कहीं नहीं मर जाते तो मार देते हैं, जिसमें हम बात बनाई और इंद्र जिला हरिजनों के पक्ष में हरिजन हो गए, विपक्ष नहीं है, पक्ष उनका लिया, मारो मत इसका पक्ष लिया, ना कसाई ना पक्ष, ना कसाई के विरोध बोले ना हरिजन के विरोध बोले, गांव के गांव तैयार हो गए उनके पक्ष में, बोलो हिंदू धर्म बचेगा कैसे, चोटी रख नहीं सकते, ताकत नहीं है, चोट रख रही है, शक्ति नहीं है, है ताकत तो बोलो, हमारे साधुओं के है असर रहते हैं, उन साधुओं के है, गांव के आदमियों को पूछो चोटी धोती नहीं रख सकते, शिखा सूत्र खास काम है, शिखा सूत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन का, और चोटी सबकी, मात्र हिंदू के चोटी होनी चाहिए, मात्र हिंदू के, हिंदू रख नहीं सकते, हिंदू स्वयं रख नहीं सकते, ताकत नहीं है, चोटी रखने की ताकत नहीं है, अगर ताकत हो तो करो करो, अपने देखो आप में शक्ति हो तो बताओ, बोलो आध्यात्मिक बातें मेरे समझ में आ रही है, नहीं नहीं विलक्षण बातें नई नई समझ में आ रही है, मैं करने के लिए भी तैयार हूं, परंतु आप नरेंद्र चोटी भी रख नहीं सकते धोती पहन नहीं सकते, अब आपको क्या कहें, स्थूल बात इतनी सी है, मोटी सी बात, चोटी नहीं रख सकते धोती नहीं पहन सकते, स्थूल नहीं पहन सकते चोटी कटा सकते, ये तो सामान्य बात है, चोटी रखना बड़ी मुश्किल है, चोटी रखना बड़ा कठिन काम है, ताकत नहीं है, वो माया फिर इतनी से दिखते बचपन से ही छोटे बच्चे को ऐसा भी सहायक हो रही है छोटी नहीं रखने। बोलो उद्धार की बातें हैं सुधार की बातें हैं मेरे मन में बहुत आता उत्साह और मेरी धुन है आध्यात्मिक उन्नति हो तत्व ज्ञान हो और नई नई बातें मेरे को मिल रही है और बातें आप लोग कह भी रहा हूं पर कैसे करोगे आप सोती भी नहीं रख सकते धोती नहीं पहन सकते तो मेरी बातों कैसे पालन करोगे पालन कर सकोगे नहीं सोती रख रही ताकत नहीं है ताकत नहीं है ताकत नहीं है रखते घबराते हैं कितने आदमी है इन आदमियों में पुरुष छोटी कितने छोटी लड़के कितने आदमी मिलेंगे बहुत थोड़े बिना छोटे 5 बातें हैं आप रक्षा करने वाली एक आपकी वेशभूषा एक आपकी बोली एक आपका व्यवसाय धंधा एक आपका भोजन एक आपकी बेटी 5 बात ये आपकी रक्षा करने वाली चीजें हैं जिसमें पहली चोटी ही राखनी चोटी राखनी मुश्किल हो गई अब कैसे रखे बताओ वेशभूषा कैसे रखोगे माया कहीं भी यही मात जैसी हुई है कि चोटी मत रखो छोटे छोटे छोरों के चीज चोटी मत रखो ये बात बैठी हुई है मन में घर घर करगी घर करगी घर चोटी रखना बड़ा कठिन हो रहा है स्कूल में नहीं जाने देते जो चोटी रखता है जो बच्चा वो उसको स्कूल में नहीं जाने देते कि चोटी कटाओ फिर स्कूल में आओ सब विचार कर ले हम चोटी करने नहीं कटाए गए सब सीधे हो जैसा उस सब सीधे हो जैसा अगर आप चोटी की हिम्मत कर लो तो हमारे बच्चे चोटी रखेंगे स्कूल में चकमार करके करती पड़ता करना पड़ेगा पर आप में ताकत नहीं है वो आप में ताकत नहीं हो बोलो चोटी तो जब रखेंगे चोटी तो हम जब रखेंगे कि हम अपने को हिंदू मानेंगे तब हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं महाराज जी कोई अपने आप को हिंदू मानते नहीं नहीं मानते मुसलमानों को अपने में साथ मिला करके रहना चाहते हैं तो मुसलमान मानते हैं क्या मुसलमान डर डर के हिंदू मानते हैं अभी कुछ दिन पहले मैं उधर अजमेर की साइड में गया था महाराज जी तो मैं बस में सीट पर अकेला बैठा था एक मुसलमान आया हिंदू था माली फल व्यापार करता था तो मेरे सीट पर आकर बैठ गया मेरे पास में तो धीरे से बैठा के पंडित बैठा है कोई तो मेरे से थोड़ा छुट्टा होकर के बैठा अलग होकर के फिर मेरे को जाग आई मेरी नींद लग गई थी मेरे को फिर उसके सिर पर टोपी थी मुसलमान की फिर मैंने कहा कि आप मुसलमान हैं तो बोले मुसलमान नहीं हूं मैं लेकिन मेरे धंधे में बाधा आती है अगर मैं हिंदू होकर के धंधा करना चाहता हूं ना लोग मेरे को खा जाएंगे कच्चा तो धंधे में मुसलमान को लोग डरते हैं बाहर मुसलमान को लोग डरते हैं सरकार मुसलमान की तरफ है हम क्या करेंगे हिंदू क्या देता है हमको ये बात है हिंदू कहकर व्यापार करने मुश्किल हो रहा है फिर उसने हाथों हाथ टोपी उतार ली महाराज जी जेब में रख ली मैंने जब कहा ना कि आप हिंदू हो मुसलमान हो क्या टोपी उतार करके जेब में रखता नहीं मैं तो मुसलमान नहीं हूँ माली हूँ मैं तो छोटी थी छोटी इतनी थी छोटी रख नहीं सकते सैकड़ों आदमी हजारों आदमी में बहुत थोड़े गिनती गए ब्राह्मणों के कोई कोई मिले गए ब्राह्मणों में श्रम नहीं ब्राह्मणों में छुट्टी मिलेगी नहीं मिल रही ब्राह्मणों में नहीं मिलते ताकत नहीं है ताकत वो शक्ति नहीं है हमारे यहाँ पर इतने रहते हैं मैंने निगह नहीं करी है मैंने एक दो भी बिन छोटी साइट मिले अपने इतने आदमी मिले यहाँ 30-50 हो गए मैंने निगह नहीं करी है एक दो चार होगा ऐसा आज चोटी पहला पहल इंग्लिश वालों गई है इंग्लिश बाल रखे ना अंग्रेजी वे में चोटी गई क्योंकि वो नाई से काटना में सुभिस्ता रहे कई छोरा कार छोरा के चोटी रखने मैं रात भूलू कट गई कई छोरा चोटी रात स्कूल जा छोरा चिड़ा खांचा हुई लाई थी तो कह मैं कहीं करूँ मार चोटी खांचा छोरा है बेड़ा हुई ताकत खुदी थारी ताकत नहीं है चोटी रखने की शक्ति नहीं है मेरे संकोच हुआ एक दोहा याद आया रामायण का दोहा है एक साधु एक आचार्य और एक मंत्री और भी बोले प्रिय भयास सचिव वैद्य गुरु तीन जो सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन को हो जाए भी नाश तो धर्म का और राज्य का और शरीर का शरीर दारित्र नाश होता है तो मेरे को भय लगता है तो भय लगता है तो मेरे को भय लगता है तो आप क्या दशा होगी तो मेरे को भी भय लगता है छोटी हिंदू कारण है हिंदू मात्र का छोटी का घर रहस्य है हिंदू मात्र का धर्म है छोटी रखना हिंदू मात्र का और छोटी का संबंध है पितृलोक से छोटी का संबंध पितृलोक से है अग्निर्देवो द्विजातीनाम ब्राह्मणा वराणाम ब्राह्मणो गुरु पतिदेवो गुरु श्रीनाम सर्वसभ्यागतो गुरु अग्निर्देव द्विजातीनाम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश अग्निदेव है अग्नि का नाम है धूमशिखा अग्नि जहां सुगावे वहां सुहा धुआं निकलेगा ही वही अग्नि की प्रतीक है कि आपका अग्निदेव है अग्निदेव द्विजाति नाम अग्निदेव है अपने देव की अपने गुरु की पहचान है ये चोटी रखना और आप पिंड देते हो और पानी देते हो चोटी रखने से ही पिंड मिलेगा पानी मिलेगा और चोटी रखने से नहीं मिलेगा बड़े लोगों को पानी देना पिंड देना अग्निदेव द्विजाती नाम अग्निदेव है अग्नि है धूमशिखा उसका नाम है अग्नि का नाम धूमशिखा अग्नि है धुआं शिखा होती है शिखा कई अग्निशिला धुआं भूगुल पैदा होगा ही कई शिखा कहीं शिखा अग्नि कोई जला सकता है धुआं भी न कर सकता है क्या लोहा तप जाएगा तो उसे जल जाएंगे धुआं में नहीं रहेगा पर अग्नि सुलगाओ वो लोहा भी जला हुआ अगर किसी चीज को जलाएगा तो धुआं पैदा हो गई अब तपाव नहीं हुआ अंगार पर्याव नहीं होगा पर सुलगाओ तो धुआं हो गई खास नहीं और पटेलों के साथ संबंध है पटेलों के साथ में चोटी का धुआं आप इष्ट देव है कष्ट इष्ट देव की है जैसे ये होती है ना टाई टाई नक्शाई, वो ईसाइयों का चिन्ह है, ईसाइयों को फिसा प्रसिद्ध किया वह चिन्ह है, वो चिन्ह धारण किया यहाँ कम है, आप में कम मिलेंगे, पर कहीं सरकार में जाओ तो आप बंद हो गए, जान में जाओ तो बंद हो गए, वह तटाई लगा उठाई, वह नक्शाई लगना ही पड़ेगी आपको, मुस्लिमों का हिंदुओं का मुस्लिमों का ईसाइयों का है, वह ईसा को चलाया गया, फांसी दी गई, फांसी का चिन्ह है वो ईसाइयों का, वो चिन्ह आप धारण कर लोगे खूब खुशी से प्रेम से, और मुसलमान चोटी नहीं रहते तो बुखार धर्म आप धारण कर लोगे, पर चोटी रख लोगे ये हिम्मत नहीं है। लोग पूछते हैं कि चोटी रखने को क्या कारण है, कारण ये है ऐसा, अग्नि देवत भी जाती है ना, सब जातियों का अग्नि देव है और पितरों के साथ संबंध है, पानी देते हो और पिंड देते हो आपके चोटी हो तो लगेगा, नहीं तो लगेगा। साधु सन्यासी होते, सन्यासी वो नहीं रखते, उनको पिंड पानी देना नहीं पड़ता, पिंड पानी देना नहीं पड़ता उनको, वे नहीं रहते, वैष्णव साधु में रखते, हम वैष्णव साधु है उन्हें चोटी मिलेगी आपको, द्विजाती है द्विजाती हो गए तो उनके उनके सिगा सूत्र दोनों का नहीं, सूत्र और माला हो गई, सूत्र नहीं होगा तो माला और सिगा होगी, मेरा विषय तुम देख लो, उसे सिखा और सूत्र होगा, सूत्र द्विजाती नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, उसकी माला होगी, ऐसे हो गई सिखा सब मिल गई, इन बातें नहीं मिलेंगे, और पिंड पानी देने वाला सांगोपांग अंग होना चाहिए, अंग कटा हुआ नहीं चाहिए, अंग कटे हुए नहीं, खास अंग इन स्त्रियों का अंग पुरुषों का अंग खास अंग वो कटा हुआ, जिससे गर्भ धारण कर सकती है वो शक्ति में कम रही नहीं आई, और धर्म धर्म गर्भ स्थापन कर सकते हैं ये शक्ति इनमें नहीं रही, ये धारण कर रही स्त्रियों का खास अंग है, स्त्री ऐसे पुत्र पैदा नहीं करे तो स्त्री क्या काम करेंगे, आप बताओ, आप बताओ खुले बताओ, स्त्री अगर पुत्र पैदा नहीं करे तो स्त्रियों का काम क्या है, स्त्री शब्द का अर्थ है शेष शब्द गाते व्याकरण से यही शब्द होता है, उनसे स्त्री बनती है, तो स्त्री बनती है, स्त्री अर्थ यही है, जिसमें शुक्र और स्वर्ण देखते हो गए पुत्र बन सके उसका नाम स्त्री है, जिसमें शुक्र स्वर्ण देखा नहीं होता और पुत्र पैदा नहीं होता उसका स्त्री नाम नहीं है, और काम क्या है इनका बताओ, इनका काम बताओ, धंधा बताओ, आप हमारी उत्पत्ति करना इनका काम है, ये मातृशक्ति है, अरे गर्भ नहीं धारण कर सकते, अरे गर्भ स्थापन कर नहीं कर सकते, खास गा दिया आपका नाम क्या है, जो गर्भ स्थापन नहीं कर सकता वो बैल होता है, वो संसार होता है, आज मनुष्य स्त्री संसार और पुरुष भी संसार, मैं बिना पूछा कहता हूँ ज्यादा संख्या में संसार से रहेंगे सब मिले, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या सब ज्यादा संख्या वो ऐसी मिलेगी, आपका मनुष्य रहेगा कैसे रहेगा बताओ, इन्हों गिनती की जाने वाले तो ज्यादा गिनती संसार की मिलेगी, कब नहीं धारण करनी ऐसा ऑपरेशन नहीं मिलेगी, नशे मंदी और सब पुरुष मिलेंगे, हिंदू धर्म सर्वथा निर्मूल हो रहा है, हिंदू धर्म नहीं रहेगा, सब मुसलमान बन जाएंगे, ये स्कीम सिद्ध हो रही है, उन्हें चोटी काटा बंद कर दिया तो वो बात सिद्ध हो गई, धोती पहन सिद्ध कर दिया सूखा पहनना वो सिद्ध हो गई, अब दूसरी बातें भी सिद्ध हो जाएगी, आप बताओ इनका अर्थ बताओ, स्त्रियों में पुरुषों में स्त्री बना किसी में हो बताओ, पुरुष बना किसी में बताओ, वो भी मैं कहानी सुनाई थी ना मंत्री की राजा का पुत्र मर गया ठीक हो गया, स्त्री का आनंद हो गया, आंगली कटी हुई आनंद हो गया। वो आंगली कटी होने कारण से देवी की सदाया नहीं, जो पुरुष का पुरुष पना ही नष्ट हो गया तो वो देवी कैसे रहेगा। पुरुष पने का काम है गर्भ स्थापन करना, वो गर्भ स्थापन कर नहीं सकते तो पुरुष कैसे हुआ। वो स्त्री का क्या गर्भ धारण करना ये शक्ति। आप अलग रहो, अब बताए पुत्र पैदा मत करो, कोई बात नहीं है, पर शक्ति का नाश क्यों करते हो। गर्भ धारण की शक्ति का नाश क्यों करते हो आप, गर्भ धारण करने की शक्ति का नाश क्यों करते हो। अलग रहो, आप संतान नहीं चाहते अलग रहो, कोई बढ़ता नहीं, कभी उलाना नहीं देंगे हम। शक्ति नष्ट करते हो, आपका पुरुष बना स्त्री बना दोनों नष्ट हो रहा है। आप बताओ, इतने बैठे हो, आप बताओ स्त्री में स्त्रीपना है क्या। अगर गर्भ नहीं धारण करनी वह स्त्री है क्या, क्या है वह। अगर वो स्थापन नहीं करता पुरुष है क्या वो, आप बताओ। उन्होंने ये जैसे पूछा, लोग पूछते हैं चोटी करने से क्या मतलब है, आप बोलो। गर्भ धारण किया बिना वे स्त्री है क्या, अगर स्थापन नहीं करते पुरुष है क्या वो, बोलो। स्त्री शब्द नहीं बन सकता व्याकरण से, व्याकरण पढ़े होता हम पूछा बार तेईस तेईस शब्द संगाते हो धातु है उससे स्त्री बनता है, तो स्त्री शुक्ल और सोनित से एकता होकर के पुत्र उत्पादन करने की शक्ति उसका नाम स्त्री है। कन्या का नाम स्त्री नहीं कहते, कन्या को स्त्री नहीं कहते। जब तक वो रजस्वला ना हो तब तक उसका स्त्री नाम नहीं होगा, जब रजस्वला होगा उसके बाद में स्त्री नाम होगा उसका, क्योंकि पुत्र उत्पादन करने की शक्ति फिर आएगी। जब रज ही पैदा नहीं हुआ कैसे पुत्र उत्पादन करेगा। आप इतने बैठे बताओ, कोई स्त्री पना और पुरुष पना क्या है बताओ, बताओ। नहीं बता सकते है नहीं तो बताओ कैसे। चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति, हम भी चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो नहीं कैसे होगा बताओ। जो छोटी सी बात कोई नहीं मान सकते आप, तो कैसे होगा। स्त्रियों की मित्री वैसी है, दो तीन चार बालक हो जाता है, बालक हो जाता है, बालक हो गया, सब ये सब तैयार हुई, सब ऐसी उतरी उतरी सब पीछे पड़ जाएगी। शिकोत्री है, शिकोत्री है, शिकोत्री क्या भाई, क्या होता है भाई, स्त्री बना नहीं है उनमें, इंदिरा इंदिरा पुरुष भी इंदिरा, पुरुष स्त्री भी इंदिरा, इंदिरा की संतान थोड़ी होता है। पुरानी पीढ़ी तो ठीक है, अलाली अम गड़बड़ी है, पुरानी पुरानी माया ठीक है, वो हमें आप बात नहीं है, लाली जो को है अम गड़बड़ी है। और आपको धुआं ऊपर जावे है, आजकल है कोई चूल्हा जगाओ गैस हुई रोटियां गैस हुई सब काम हुआ है, शहर में पूरा गैस चला है, कोई गांव में कोई माया गैस रहा पैसा नहीं हो जो रोटी लकड़ी करा है जो आजकल है। पुरानी पीढ़ी में ठीक है, बूटी बूटी माया है, आप 21 वर्षों गड़बड़ी हरू हुई है, 20-25 वर्षों पहला गड़बड़ी नहीं हुई, अब सरकार एक नई चीज चला दी तो आती तो मालूम ही कोनी। तो आपने सुधार है, अच्छी बात है, मैं समझा तो सकता नहीं, क्या समझाऊं, हम तो शक्ति रही था। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तेन को हो बैग ही नाश। तो हमारे भीतर संकोच है भाई, अब आपको क्या दवाना दे, हम भी कह नहीं सकते। जो आप कमजोर हो रहे हो, जो हम बोलने में कमजोर हो रहे हैं, हिम्मत करके बोल रहे हैं, दांत भीज रहे हैं, लेची बान लेची कहीं कर ले, एकदम सच्ची बात है। तेरे मास्टर तो रहा करो, बगल पर तो दिया करो, मेरे को कर दो। राज धर्म तुम तेरे को धर्म का नाश होगा, हमारा संकोच धर्म का नाश करेगा। मंत्री जी बोला था राज का नाश होगा और मैं ठीक नहीं बोले तो शरीर का नाश होगा। तीन ही होता है, भय बोले प्रियाश, प्रिय बोले भयाश, भय कर डर करके प्यारे बोलेंगे तीन का नाश होगा। मैं अभी घूम कर आया हूँ गुजरात में, इधर में दक्षिण में चोटी है ही नहीं। आ बात कहूँ आबादी को बल देगी, आ ताकत देगी, वहां नहीं रहने हम नहीं रखेंगे, इनको बल मिलेगा इस तरह से। वहां साथ नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। आज शिवरात्रि है, थोड़ा कई पूछो है कि शिव जी रात्रि कब से मनाई जावे, कैसे मनाई जावे, मतलब क्यों चालू हुई? शिव जी ने विवाह से हुए कोई और कारण? विवाह विवाह विवाह, शिव जी विवाह का दिन है, आज शिवरात्रि है। हाँ, और रात्रि में शिव जी आकाश देखकर शिव का अभिषेक करना चाहिए, रात्रि में जग कर गए। चक्रधर जी महाराज करते थे, चक्रधर जी रात्रि पर जगते थे और उपवास करते थे। दूसरे ने प्यास लगी थी जोर से, मेरी देखी हुई है, मेरे में नहीं है। मेरे बालकपन से साधु हुआ हूँ, इस वास्ते साधुता के संस्कार ज्यादा है, परंतु उद्धार करना ये मेरे धुन है जसोरी। एक वो आदमी धुन हो जाए, कोई धुन लग जाए, सुन धुन लगी हुई है, सरलता से जल्दी कल्याण कैसे हो, ऐसी धुन है। परंतु क्या करूं, दर्शाई है। शिवरात्रि का होता है, शिवरात्रि का हमने शिवरात्रि व्रत किए बालकपन में, हमारे माँ जी थे उधर मेथी का दूध दिया मेरे को, खा ले खा ले, छोटा था छोटा तो अन्न खा लिया, बाजी सह नहीं सकी कि टावर है हमारे व्रत कर लेगा, ये एकांत लार मेरे को रहेगा, खा ले खा ले खोरी को खा ले। इन माताओं पर शक्ति है, ये माल बीमार नहीं हो जा, कमजोर नहीं हो जा, खा लिया हमने मेरे को याद है। मेरी भूख से मेरे को इतना नहीं दिया जितना माँ को हुआ, लाडू लाडू दिया था सर, खा ले पला रहे, खा लिया। गांव में जाकर रात की जगाई, गांव में हम छोरा थे, सोरा सोर जगते रहे रात्रि भर, कुछ नाम लेते कुछ करते रहे, क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं। ये दस संस्कार था, गांव में जाकर रात्रि जगह सोलह सौ पांच सात से इकट्ठा हो गया सोरा, रात जगह रात पर जात पर जात में कल भोजन करेंगे, आज भोजन में ऐसे किया हमने। तो शिवरात्रि को होना चाहिए, तो शिवरात्रि के दिन नया दिन नए उस दिन आज कहते हैं आप चोटी रखो तो अच्छी बात है, कर लो हिम्मत है क्या। स्कूल में अगर सब छोकरे आप ध्यान कर लोगे तब मानूंगा, पर नहीं मानता। आप चोटी रख लोगे तब मानूंगा। और ये तो सब उम्र से गए हुए आदमी महाराज जी, यहाँ तो जवान एक भी नहीं है, छोरा बच्चा तो यहाँ एक भी नहीं है। ये तो चोटी रख लेंगे, इनको तो घर में रहना है। जो बच्चे बाहर स्कूल में पढ़ते हैं वो कौन है यहाँ जो छुट्टी रखने वाले हैं? ये अपने बच्चों को रखवा ले तो की बात है, हाँ भरने की ठीक बात है। आगे छुट्टी का प्रचार करो तो है भाई। महाराज ये कहते हैं कि ये चोटी रख भी लेंगे तो क्या होगा, जब छोरे रखते ही नहीं वह क्या होगा। मुसलमान ही है, प्राय मुसलमान मिलेंगे। मुसलमान और क्या है बताओ। इतना में देखो, इतना में चोटी रखने वाले बहुत कमती मिलेंगे, बहुत कमती। हम सबको देगा नहीं है, पर सब देंगे बिना। मैं कहता हूँ कि चोटी रखने वाले कम मिलेंगे, बहुत कमती। अपने यहाँ रहने वाला में चोटी बिना शायद कोई है, अपने रहने वाले कोई है क्या? मैंने निगाह नहीं करी है। अपने रहने में बिना चोटी है क्या? है अच्छा, यहाँ रहने वाला में बताते हैं बिना चोटी है। यहाँ रहने वालों में भी बिना चोटी के हैं, ऐसा कहते हैं जी। बहुत थोड़ा वो दे दो होगा, एक दो चलो एक। अपने 30-40-50 साधु रहते हैं जगह में। चोटी वाले गिनती कितने हैं? अपने रहने वालों में भी एक आदमी चोटी का बताते हैं। मैंने ख्याल नहीं किया है। अपने यहाँ रहने वालों में भी एक आदमी बताया भाई, एक आदमी बताओ। फिर से बता देना, एकांत बता देना, एकांत बता देंगे। सब में बेइज्जती नहीं करते, बेइज्जती हो गई सब नहीं कहते। अपने में है कहीं, मेरे विचार नहीं था, नहीं है। बापण में, बापण में एक है। अब दूसरों क्या कहें बताओ। अरे माताओं मंदिर, ये माताओं भी छोटी मात्र को सो रहा स्कूल में हंसते हैं। थोड़ा ये जब पहले वर्ष का कुछ वर्ष हो गए, कलकत्ता में मैंने कहा था कि छोरा मिला क्या छोटी छोटी नीचे नहीं रहनी चाहिए, वो क्यों नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी छोटी छोटी। उस समय बहुतों छोटी, बहुतों छोटी कम छोटी वाले कम थे। आज बिना चोटी वाले ही है प्राय करके। हमारी कीमत नहीं होती है, मैं तो कहीं चोटी का हूँ। आप दक्षिण में पधारिया, दक्षिण में कई जगह चोटी काट दे, कोई चोटी वाले मिल जाओ तो जबरदस्ती काट दे, कई जगह मिल पर तभी तो कहता हूँ कि आपकी ताकत नहीं है चोटी रखने की। और क्या कहता हूँ, कई मिलकर चोटी काट ले तो शक्ति नहीं है ना। अब मैं जब तक हम चोटी रखेंगे चोटी कटने पर भी साबत नहीं काट सकते, जैसे अजामत करे ऐसे चोट नहीं उस पर। तो वो तो कहते हैं हमारा रखेंगे, तुम काट लो लंबी कुटी काट लो, लंबी मत रह। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये नारायण शब्द है ना, ये अल्पाक्षर है, इसमें अल्प अल्प प्राण अक्षर है। इसमें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खूब करते, खूब बोल सकते हो। महाप्राण है नहीं, नहीं बोल सकते, अल्प प्राण है, इस वास्ते बोल सकते हैं। आपको एक बात बताओ, बहुत सार बात है, ऐसी सार बात है गीता की टीका में लिखी हुई मैंने लिखी है, टीका में कोई भी देखी नहीं है, संतों से सुनी हुई है, उस संगत के अनुसार बात बताता हूं। एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति। ये सातवां अध्याय में आया है, भूमि रापो धनो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति। और जीव है परा प्रकृति, जीव रूप है, तो आठ भेदों वाली है। इन आठ भेदों वाली में कोई चीज अपनी नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। और परमात्मा केवल अपना है, आप परा प्रकृति है, जो अपरा को ही आदर दे रहे, सब अपरा को आदर दे रहे, पृथ्वी जल तेज विश्व आदर दे रहे, इसको ही महत्व दे रहे, इसे ही जी रहे, यही हमारा आधार है। ये सब इधर में है, शरीर और शरीर दो है, अशोचान अनशोचस्तम, यहां से चीज चलती है। तो इसमें संघ योग का वर्णन दबा है, जिसमें टीकाकार पर आत्मात्मा का विजन कहते हैं। काशी विश्वविद्यालय, उसमें सारे मेरे काम पड़ा, मैं तो आत्मा अनात्मा का नाम नहीं है, 20 लोगों में यार मेरे 30वें तक आत्मा अनात्मा ईश्वर जीव माया प्रकृति अविद्या नाम नहीं है। शरीर शरीर है, सतर असर है, देह और देही है। तात्पर्य क्या है वो तात्पर्य बताता हूं आपको। दो चीज है, एक आपका शरीर है, आप एक स्वयं परा प्रकृति है, परा। वो परा प्रकृति का केवल परमात्मा है, और परा प्रकृति कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के, उन ब्रह्मांडों में रत्ती भर चीज भी आपकी नहीं है, कोई चीज आपकी नहीं है, आपका केवल भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव मेरा अंश है, परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय जड़ अपरा प्रकृति आपकी बिल्कुल नहीं है। गीता के सिद्धांत की बात है, शरीर और शरीर दो चीज है, एक शरीर है, एक शरीर वाला है, शरीर वाला है उसकी चीज कोई नहीं है संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में आपकी रत्ती जी चीज आपकी नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे आपके हैं, जैसे माँ के 10 बालक हो, 10 बालकों की माँ होती है, उसे माँ के 10 हिस्से नहीं किए जाते, भाई 10 दस दस वर्ष तेरा है, माँ पूरी की पूरी 10 बालक हो, 20 बालक हो एक माँ के, तो पूरी माँ 20 बालकों की है। माँ का हिस्सा होता है या टुकड़ा होता है, माँ का टुकड़ा करोगेगा, थारे पति आती आवे, मारे पति माँ आती आवे, इतना मेरे पति आवे, इतने पाते माँ आ गई। माँ पूरी अपनी है, ऐसे परमात्मा पूरे के पूरे अपने है। परमात्मा पूरे के पूरे अपने है और ब्रह्मांड में एक रत्ती भर से आप चीज है, एक रत्ती भर चीज नहीं है। और परमात्मा पूरे के पूरे अपने है, पर परमात्मा को उतार नहीं और सब जड़ में लगा हुआ। शरीर दो है, तो शरीर को लेकर कर्म योग और शरीर को लेकर ज्ञान योग, ये दो लौकिक है और भक्ति है वो अलौकिक है। लौकिक मिलेगी उस समय, जैन में आपको मिलेगा नहीं, लौकिक के सिवाय मिलेगा ही नहीं। जैन धर्म में नहीं मिलेगा, पुरुषों में नहीं मिलेगा, और अपने धर्म में मिलेगा, परंतु अपनी चीज नहीं मिलेगी। अपनी चीज कोई मात्र रत्ती मात्र भी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, हिस्सेवार नहीं है। लाखों करोड़ों हम हो जाए, करोड़ों के हिस्सेवार पूरे के पूरे भगवान हमारे, जैसे माँ पूरी की पूरी हमारी है। हम 10 भाई हो, 10-15 20 हो जाए, तो 20 में हमारी पूरी माँ हमारी है, 20 में हिस्सा माँ का नहीं है। ऐसे भगवान का हिस्सा नहीं है, भगवान पूरे के पूरे आप है। सब जितने बैठे हैं, भाई हो चाहे बहन हो, पूरे के पूरे हमारे पूरे। और संसार की कोई चीज रत्ती मात्र भी आपकी नहीं है, खास बात है, सच्ची बात है। इसमें आप विचार करो और शंका करो शंका। आपकी कोई चीज नहीं, शरीर आपका नहीं है, आपके साथ शरीर रहेगा ही नहीं, आपका है ही नहीं। 84 लाख योनि में जून जान से गए, 84 लाख आपके शरीर धारण किए, शरीर एक भी आपका नहीं, ये शरीर भी आपका बिल्कुल नहीं, रत्ती मात्र चीज ये शरीर आपकी नहीं, सब अपरा प्रकृति है। आप परा है, आप ही भगवान है, भगवान पूरे के पूरे आपके हैं, परंतु इस बात को भूल गए और जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया। पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी संसार को चीज की तो अपनी मान लिया, और अपना है उसको भूल गए। अपना कौन है भूल गए, अपना परमात्मा है, एक परमात्मा वो अपना है, पूरे के पूरे अपना है। एक एक भाई का, एक एक बहन का भगवान पूरे पूरे अपने। जैसे माँ होती है 10 बालकों की पूरी माँ होती है, ऐसी नहीं कि 10 बालकों की 5/5 माँ हुए, 10 हिस्सा करो 10 हिस्सा माँ का हो, ऐसा नहीं हुआ। माँ हमारी है, हमारी मेरी माँ है, 10वां बालक कह सकते मेरी माँ है, अरे पूरी की पूरी माँ मेरी है। ऐसे पूरे के पूरे भगवान आपके, एक एक भाई एक बहन कैसे होते पूरे के पूरे भगवान अपने। संसार की रत्ती मात्र से आप ही नहीं है, पर संसार की चीज को ही अपनी मान रखा है, परमात्मा को भूल गए। ये खास बात है, इस पर विचार करो और पूछो, विचार करो स्वयं सोचो और पूछो, मेरे को आकर पूछो, मेरे को पूछो, दूसरे को पूछो, पंडितों को पूछो। गीता की टीका में नहीं आई ये बात, मेरे को संदेश मिली है। आपकी चीज कोई है ही नहीं संसार में, संसारी चीज आपने अपनी माना है। खास बाधा यही है, आज तत्व ज्ञान नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसमें कारण है खास, अपनी चीज को आपने नहीं माना, संसारी चीज को अपनी माना है, अब मेरी माना है, इन बातों से बोध नहीं होता। मेरे को भी बहुत वर्षों के बाद मिली है, मेरे को भी पहले ही पता नहीं था, फिर पता लगा है। साधक संजीव ने लिखी, उस दिन भी ऐसा नहीं था, इस वास्ते परिशिष्ट लिखना पड़ा। साधक संजीव ने टीका लिखी थी पूरी गीता की, पूरा पता नहीं लगा मुझे, फिर पता लगा तो परिशिष्ट लिखा पूरी गीता पर, बाकी कई श्लोकों पर कुछ नहीं लिखा, कई श्लोकों पर कुछ नहीं लिखा, जिन श्लोकों पर बात आई विस्तार से लिखा है। वह गीता की परिशिष्ट देखने वाले कम थे, वह परिशिष्ट देखने वाले कम थे, पूरी लिख दी 18 अध्याय में जितने जितने श्लोकों पर थे वो लिख दिया, कृष्ण को कुछ नहीं लिखा। उस वर्षी का हमें शंका नहीं थी, जिस पर शंका हुई विस्तार से लिखा। अरे अब आगे शरीर रह गया तो फिर बताएंगे आपको। ऋषिकेश में कहा था उन्हें कितना वर्ष है भाई, 8 वर्ष हो गए। मैं कहा था 6-7 वर्ष और रह गया मैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा, सुगम आप बता सकता हूँ मैं, और रह गया तो और बताऊंगा। समझे, मन में उत्साह उम्मीद है, मन में उत्साह है, हिम्मत नहीं छोड़ी है। ये कृपा है भगवान की, आप लोग एक भी मानते नहीं हो, मैं ना मानने पर भी हमारा उत्साह कम नहीं है, बताने में उत्साह कम नहीं है, मानते हो नहीं, मन करने में उत्साह कम नहीं है मेरा, कुछ थोड़ी थोड़ी आती है मन में, क्यों बकवास करो, दरिया गैली जगत से बक बक मरे बला है, जो जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की इच्छा है, उपदेश है जगत को उपदेश वो देता है, व्याख्यान वो देता है जो लेने की इच्छा ना हो, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की इच्छा है, दरिया गैली जगत से बल बल मरे बला है, ये बेकार चीज क्या बोले, कुछ लेने की इच्छा है वो भाई मैं बता हूँ, हमारे रोटी लेना कह रहा है और हमारी साधन नहीं होती है, अभी छोटी बात कर देते हैं, आपसे कोई लेने की इच्छा नहीं होती, हमारी रुपया दे देंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, तो कहते हैं भाई। उसका अर्थ यूं बताया है, जो उपदेश उसको दे जिसके भीतर चाय होती है, जिसके भीतर चाय नहीं तो गैला जगह से बकवा जिक्र चाय नहीं है, उन्हें नहीं देना यूं है, ऐसा वाला है क्या, चाहना नहीं आया बाबूजी जी ने, चाहना क्यों आ, माने भी है पर जीती जीती अकल माओ जीती मानी जब का ही करेंगे, माना था देखो इतनी भीड़ लागी है, तरुण देखो घरों काम खोटी करो है, भाड़ा लगा रही है, कोई की करी आई है, अपनी बात माने से नहीं आवे महाराज, अब आज सच्ची है, इन बात को मैं सच्ची मानता हूँ, बीकानेर के बीकानेर पास पास जनता है, उस जनता की अपेक्षा परिवार नियोजन कम किया है, इतना चिंता विषय होना चाहिए, नेपा सर है, बीकानेर है, बीना सर है, गंगा सर है, बीकानेर है, इधर इनमें सब में जनता की अपेक्षा है तो परिवार नियोजन कम हुआ है, ये बात मानते हैं मेरी, अगर नहीं मानते तो सबके समान हुआ ये बात नहीं है, यहाँ कहने वाले ये बात कहते हैं, ये बात मेरे पास आई है, ये परिवार नियोजन कम हुआ है, संसंता देते हुए यदि बात मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, पर पूरी बात मानते हो एक आदमी नहीं है, फिर मेरे में कमी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, फिर बताने के लिए तैयार हूँ, मेरे को वैसे जानता हूँ उतनी, आगे जानने का मैं भी प्रयास करता हूँ, ये रामादास जी मेरे को कहते पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ता हूँ भाई, ये उलाना देते हैं आपको क्या पुस्तक पढ़ते हो, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ भाई, ये उलाना देते हैं आपको क्या जानना है, हमारा करना है, जानना नहीं हो तो गीता पर दूसरी की टीका क्यों लेते, गीता अगर पहला टीका लिख चुके हैं फिर लिखते क्यों, तो जानने की इच्छा है, जानना पहला हुआ है, परंतु लोग पढ़ते नहीं, लोग कहते हैं गीता पट्टी पहले लिखी हुई है, वो क्या पढ़े क्या पढ़े, अरे तुम विचार करो कि पहले लिखी है दूसरी लिखी है तो वही पास क्यों लिखी है, मैंने वो लिखी हुई क्यों लिखी है, नहीं लिखी है, ये अकल भी नहीं आती इन लोगों को, अकल नहीं आती, गीता टीका देखा हुआ देख लिया, अरे मारे मन में आई है जो नहीं लिखी है तो देखो तो सही, देखो बोले कविता लिखो लिखो पर लिख दी। अरे कुछ नहीं आई तो लिखे नहीं क्यों लिखता, ये सब मानते नहीं है, है तो पूछो इन्हें कितनी कितनी पढ़ते, पूछो थे पढ़ो हो गया तो नहीं पूछो मैं लगी तो वही हो रही है पहली की। अरे पहले लिखी है तो क्यों लिखी है, मेरे जितनी मन में आप लोगों को नहीं है मन में, आप जब तुम्हें पढ़ बताते कि हम पढ़ते हैं मेरे को बताते, पूरे तीनों भाग लिखे हुए, बोलो भाई तीनों भाग पूरे पढ़े हुए बाद भी खड़ा हो आप में खड़ा हो जाओ बोलो, एक एक आध भाग खड़ा हो कि हमने तीनों भाग लिखे पूरे पढ़े, एक ही नहीं होता आपने पढ़ा ऐसे खड़े हो, तीन भाग लिखे है ना, हाँ वो एक है तो एक आदमी दो भाग दिए है माया माया बताओ, हमें कुछ मिल सकते दो तीन मिल सकते हैं, मैं लिखता हूँ बोलता हूँ अगर मेरी बात ही समझे तो गीता पर मैं लिखा वो तो पढ़नी चाहिए ना, मेरे बोलो क्यों मेरी बात सुनते हैं और नहीं सुनते ये भी नहीं मानता हूं मैं, मेरी बात सुनते हैं तो जनता जितनी संख्या बीकानेर की है बीनासर की यानी गांव की संख्या है इस संख्या करते पाई बार नहीं बहुत कम हुआ है जो तो जनता नहीं हुआ है इतने मानते हैं, मैं मानता हूं मानते हैं बात, पर गीता के लिए जो दो आदमी बोले अरे तीन चार तो बोलो इसलिए हम एक एक बात कहते तेनो पढ़े यार तेनो तेनो पढ़ लिया बोले बोले तेनो भाग पढ़ रहे हैं दो पढ़िया तीसरो शुरू करियो अभी अब तीसरा मिला था अपने को वहाँ मिला था सूरत सूरत सूरत सूरत मिला सूरत में सूरत में आयो मारे तो घरा ले रहा सूरत से हाँ। तो आपकी कृपा से घर आए तो सूरत में वो एक सूचे सूरत में आए तो वो बोले दो पढ़े है तीसरा पूरा नहीं हुआ अभी तुझे पूरा नहीं हुआ तीसरे पूरा नहीं पढ़े अभी तो वो दो आदमी है दो आदमी बोलो अरे मारे आया है थे ऐसा नहीं करोगे आया है ऐसे में है बात माना भी हाँ मैं तीन दिन गीता पर तो पढ़ना चाहिए गीता पर मैं लिखा है तो गीता पर तो पढ़ना चाहिए कम से कम इन बहनों में भी एक एक जनी बोली है वो तीसरा पूरा नहीं पढ़ा दो पूरा पढ़ लिया है ऐसा हुआ है इन लोगों को क्या भाग है वो सूरत में आया है ना मिला तीसरा भाग तो इसलिए यहाँ लोगों को मिला नहीं इसलिए लोगों ने कह रहे दो तो कई पढ़े तो तीसरा मिला नहीं इसलिए नहीं पढ़ पाए दो मंगाओ तीसरा मंगाओ भाई वो तीसरा तो मंगाओ हाँ वो एक तो समाप्त हो गया तीसरा बात हुए जल्दी मैं तो अपने आदमी भेज रहे पहले फोन करो जो बात हुई थी दिल्ली पहले फोन करो फोन करो ठीक है आज फोन कि ये चीज देखने से गीता की पहले लिखी फीकी मालूम देती है धवन ने कही ये बात धवन ने कहा पहले लिखी हुई कई जगह फीकी मालूम देती है ये बढ़िया मालूम देती है ये पढ़ते ही नहीं तीसरा भाग नहीं पढ़ा मैं तो अब बढ़ा बढ़ा तो आज मैं मनमोहन जी देखे आज भी तो आज करो आज देखिए महाराज जी बहुत ही राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 14 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ।